وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. لَسْ أَحْكَامَات مَخْكِي بَيَان شَل دِينَ وُرُسْتُ أَي وَلَسَم حُكْم بَيَانَي دَ كُور دَ إِصْلَاح دَ پَارَا أَوْ بَدِي كِي مَرَد دَ پَرَسَم دَ جَاهِلِيَّت وَلَا وَانِي أَغَدَارِي کله دی خپل زنانه ته طلاق ورکړل، د طلاق نه وروسته ښځه خو طلاقه شوله، بیا خلک په کورونو کې ساتي او د بل چا سره به نکاح نه کوي، د بل چا سره به نکاح نه کوي. د معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه په باره کې د آیات نازل شوی دی. امام بخاری رحمت الله علیه هغه واقعه بیان کړی ده، د هغې او د هغې د خور په باره کې د آیات نازل شوی دی. نو اولیاو ته خطاب دی، تاسو دغه جنۍ چې کمی ته طلاق ورکړی دي هغه بیا یا د خپل زوړ خاوند سره دغه نکاح کوي یا په بل ځای کې نکاح کوي، تاسو یې منع کوئ. مې منع کوئ، پرېږدئ چې د بل چا سره نکاح وکړي، ولې تاسو منع کوئ؟ نن سبا ډېر خلک داسې دي په معاشره کې چې دا غلطي کوي او د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل نه کوي. وإذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکړئ تاسو زنانو ته، النساء نه مراد تستمایل زوجات دي، مرادي بیبیانې چې په نکاح کې فبلغنا اجلهن، لاندې اوس وګورئ په دې آیت کې بلغنا لفظ راغلی دی او اجل راغلی دی، خو وروستو امسکوهن وغیره الفاظ نشته دی، نو دې ځای کې به څه ترجمه کوئ؟ فبلغنا، ورسیږي هغه اجلهن، نیټې د عدت خپل ته، عدت یې تیر شي، عدت یې تیر شي. ولې؟ ځکه په عدت کې دننه د بل چا سره نکاح کول خو نجایز دي کنه. نو اجلهن معنی داره چې عدت تیر شو بس. فلا تعذلهن، ممنه کوي هغې لره، ای ینکحن ازواجهن، چې نکاح کوي هغه ازواجهن د خاوندانو خپلو سره. در نور چا سره نکاح کوي نو دا ازواجو ته په اعتبار د مایعولو الیه سره ویلی شوی، راتلونکي وخت کې بیا خو هغه بیا خاوندې کن. اذا تراضوا بینهم، کله چې هغه راضي شي په خپل منځ کې، بالمعروف په شرعي طریقه باندې، په ښې طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې. د اذا تراضوا بینهم بالمعروف نو مراد داره چې نکاح وکړي، یارانې او دوستانی نه، په هغې باندې تعلقات جوړ نه شي د ښځې او د بل چا سره، بلکې په شرعي طریقه باندې. ګواهان شته دی، مهر پکې مقرر شو او خطبه پکې ویلی شوله، نکاح وشو او خلک په ټول خبر شول چې پلانۍ ښځه هغه طلاق کړلی شوې ښځه وه او یا بله ښځه وه، د پلانۍ سړي سره په مجلس کې نکاح وشو او دا خبره وشي. اذا تراضوا بینهم بالمعروف ذلک یوعظ به، دا حکم نصیحت در کېدلی شي تاسو ته، نصیحت در کېدلی شي په دې باندې، من هغه چا ته، کان منکم، چې وي ستاسو نه، یؤمن بالله، ایمان لري په الله تعالی باندې، والیوم الاخر، او په ورځ وروستنۍ باندې. ذلک ازکا لکم، دا کار ډیر بچ کوونکی رہے تاسو را د بدنامۍ نه. دا کار اوس که ته زنانه منع کړې چې نکاح چا سره مه کوه، اخیر به داسې وشي په دې معاشره کې، په ډیرو ځایونو کې داسې شوي دي، که ما ته یاد وي او که نه یاد، خو زمونږ آواز چې څوک اورئ دیو ته په دې په باره کې ډیر واقعیت یا دي. یو زنانه ده، یو جنۍ ده، هغه نکاح کول غواړي، مور او پلار یا اولیا هغه یې منع کړي، اخیر داسې وشي د چا سره په یارانو دوستانو باندې په غلطو تعلقاتو باندې گرفتار شي، بدکارۍ ته پکې خبره وځي، قتل و قتال ته پکې خبره وځي، جنگ و جدال ته پکې خبره وځي، په دې معاشره کې داسې ډیر شوي دي. دا ولې کیږي؟ لا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن، کله چې زنانه د نکاح نه منع کړلی شي بیا خامخا دغه فساد په معاشره کې راځي. ذلکم ازکا لکم، دا کار ډیر بچ کوونکی رہے ستاسو دپاره د بدنامۍ نه، و اطهر، او ډیر پاکوونکی رہے تاسو لره، ډیر پاکوونکی رہے. یو بله معنی مفسرینو کړی ده، ازکا لکم دا د زکا، دا ازکا دا په معنا د زیاتوالی سره دی، نو معنی دا شوله ذلک ازکا لکم، دغه کار چې تاسو زنانه په نکاح باندې ورکئ، حصار یې نه کوي، بند یې نه کوي د نکاح نه، نو دا ستاسو لپاره زیاتوونکی رہے ستاسو د ثواب په آخرت کې، و ازکا لکم، او دا سبب د ترقی دی ستاسو په دنیا کې، که څوک دا غواړي چې زما ترقی وشي، ما باندې الله تعالی برکات نازل کړي، نو خپلې خویندې او لوڼه دې په شرعي طریقه باندې په نکاح باندې ورکړي، نیکانو خلکو لره په دنیا کې وي مرتبه زیاته شي، په کور کې وي برکات او ترقی راشي، او په آخرت کې به ورته الله تعالی ډیر گناهونه ماف کی او الله تعالی به اجر ورکی. دا لیکلی دی البحر المدید په نوم باندې تفسیر دی، هغه ډیر بهترین معنی کړی دی. ذالک ازکا لکم ارفع لقدرکم ان تمسکتم به، که به دې حکم باندې تاسو عمل وکړئ الله تعالی به هم قدر قیمت زیات کی. و اطهر لکم من الذنوب والعیوب، او د عیبونو نه بچ شي او د ګناهونو نه بچ شي. و اطهر، او دا ډیر پاکون کړي خدای او خاون لره د پښکارای نه. نکاح داسې شی دی چې خدای او خاون دا پرده شي د یو بل لپاره، او د پښکارینه د بدکارینه بچي. والله یعلم، الله تعالی پویږي. وانتم لا تعلمون، تاسو نه پویږئ. نو الله وی زنانه په نکاح ورکي، په دې باندې الله پویږي چې دا ورکي مې سره وي، او تاسو په دې باندې نه پویږئ. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی والله یعلم مصالحکم، الله تعالی تاسو په مصلحتونو پیدو باندې پویږي دی. وانتم لا تعلمون، تاسو په هغه پیدو مصلحتونو باندې نه پویږئ. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. پدی آیات کې الله تعالی بل حکم بیانې د احکامو د تدبیری مندلنا کور بری پسوانی جوړی. نو دی آیات کې الله تعالی دا غی فبارکی بل حکم بیانې، او دولسم حکم دی دا مخکې دا طلاق او د عدت مسائل بیان شول. پداسې وخت کې اکثر چې خلو خاوند دی بل سره ورانی، خاوند خپل خزر طلاق ورکی، اکثر اولاد بچی پدې کې بربادیږي، ځکه د اولاد صحیح تربیت نه کیږي پدې وخت کې، ځکه وران دی بل سره کنه. نو چې وران دی، نو دې آیات کې الله تعالی د هغې په باره کې احکامات بیان کړي دي. پدې آیات کې نه جملې دي او نه احکام پدې آیات کې بیانېږي. اوله جمله والوالداتو یرضعن، والوالداتو او میندې د بچو، یرضعن فی به ورکوي، شوده به ورکوي، اولادهن خپل اولاد ته، حولین کاملین دوه کاله پوره، لمن اراده د هغه چا لپاره چې اراده لري، ای یتم الرضاعه چې اراده لري چې پوره کړي موده د پی ورکولو، چې اراده لري چې پوره ورکړي پی خپل اولاد. بهتر قول په دې کې دا دی چې د والوالدات نه مراد په دې دی کې هغه زنانه دي چې هغه طلاق کړلی شوي دي، نو به کار داره چې بیا هم د دې خاوند بچي له دوه کاله پی ورکړي پوره، دوه کاله پی دې ول ورکړي. او بعض مفسرین لیکلي دي چې نه، الوالدات دا عام دی، که مطلقه ده او که نه ده مطلقه، طلاق ول ورکړلی شوي دي او که نه دي ورکړلی شوي، خو لیکي نه ښځه به مور به خپل بچي ته دوه کاله پی ورکوي. والوالداتو میندې له بچو، یرضعن پی به ورکوي، شوده به ورکوي، اولادهن خپلو بچو ته، حولین کاملین دو کاله پوره، لمن اراده ان یتم الرضاعه، هغه چا لره دا حکم دی چې غواړي چې هغه پوره کړي مده د رضاعت، مده د پی ورکولو هغه پوره کړي، دو کاله دي. وعلى المولود له رزقهن، که د دوو کالو نه مخکې بچی د پیو نه پرې کوي، نو ښځه او خاوند به مشوره وکړي چې مصلحت په دې کې دی، وس د ماشوم خوراک هم کولی شي، بدن هم برابر دی، خراب نه دی، نو بس بیا د پیونه مخکیم پرې کولی شي، وروستو هغه حکم په خپل ځای باندې را روان دی. وعلى المولود له رزقهن، دویمه جمله، وعلى المولود او په پلار د بچی باندې رزقهن، واجب دی خوراک دغه زنانه، وکسوتهن او جامه پیدار د هغې، بالمعروف د عرف مطابق، بالمعروف د معاشرې مطابق. دا بچی خود خاوني، نو چې ښځه د دې بچو د مور د بچو ته پی ورکوي، نو په خاون باندې د دې بچی په پلار باندې دا لازمی ده چې دغه زنانه ته به خوراک خرچه ورکوي، جامه پیزار به ورته ورکوي، بالمعروف د عرف مطابق. درېمه جمله، لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف بنشي ورکېدلی هیڅ یو نفس ته مگر په قدر د وس د هغې باندې. خاون دی غریب دی، نو ډېره خرچه به تینه غواړي، مالداره دی ډېر ته غواړه، د وس مطابق کار په خرچه کې په شریعت کې حکم دا دی چې حال د خاون به معتبري، حال د خاون به معتبري. خاون غریب دی، د غریبۍ خرچه ورباندې کوي، مالداره دی مالدارۍ به کوي، او درمیانه دی نو درمیانه خوراک خرچه به لدر کوي. بعضې مفسرین یو بله معنی ذکر کړې ده، وایي لا تکلف نفس الا وسعها، دا د ټولو احکامو سره متعلق دي، تکلیف نشي ورکېدلی هیڅ یو نفس ته مګر په قدر د وس د هغې باندې. الله تعالی چې کوم احکامات رالیږلي دي قرآن کریم کې، په دین اسلام کې کوم احکامات دي، نو دا د انسان د وس سره برابر دي، ځکه الله تعالی د سي احکامات ندي پي ندي را لېګل چې هغه چاره وس نه بهر دي. یو خبره کو دی چې با حال دا بل دي کې وایو خو هغه دا د باز خلک jihad نه کوي، یاره زما وس نشته لري نو څه وکم؟ د دې جنگ دا ګډان د صرف مجاهدین ښکاری، ستا وس ولې نشته لري؟ وای زه کولای نشم نو وای زه څه وکم؟ نو یو حکم معذوره، مثال ړونی شلی ګوډی یا داسې مریض چې مکمل ختمې پروتې، دوه لاسه خپې ستاري، دوه د مجاهد دي، سترګو باندې روغې، په لاسو باندې روغې، په بدن باندې روغې، ځان له درې منه پیټې د غر نه راوړلی شي، د دوکان نه راوړلی شي، زمینداره کولی شي، ولې جهاد نشي کولی؟ لا تکلف نفس الا وسعها، نعوذ بالله من ذلک. دا په الله باندې اعتراض دی، ولې الله تعالی په تا باندې داسې حکم پرس کړی دی چې هغه ستا په وس کې نشته دی؟ د هر مسلمان په وس کې جهاد شته دی، خو چې څوک یې کوي، چې څوک یې نه کوي نو څه به په وس کې راشي؟ بل جمله او بل حکم، لا تضر والده ضرر به ضرر دی نه ورکوي، لا تضر والده ضرر به نشي ورکېدلی، والده مور د بچي ته بې ولدي ها په سبب د بچي د هغې باندې، په سبب د بچي د هغې باندې خرچه ول نه ورکوي او وایفای به ورکوي، نو دا داسې به نشي کېدلی. ضرر به په دې بچي په وجه باندې به مور د دې بچي له تکلیف خاوند نه ورکوي، ولا مولود او ته ضرر به نشي ورکېدلی پلار د بچي ته بې والدي هي په سبب د بچي باندې خاوند وای د خپلې ښځې ته وای زه خو تاله خرچه راوړم، وای دا بچی ستا دی زه له پی ورکوم، خو د میاشتې ماله 1500 روپۍ راکې، د کم ځای نه درکې؟ هغه خو ځان له 3000 نشي ګټلی، ته وای 1500 او ماله راکې. نو الله تعالی وای د یو بل سره ګزاره وکړي ډېر زیات. بله جمله او بل حکم، وعلی الوارث مثل ذلک، او لازم دی په دغه بچی باندې چې وارث دی مثل ذلک په شان د دغې خرچې باندې. ځان په دې جمله باندې پوه کړئ، تقریبا شپږ یا اته اقوال دا مفسرینو بیان کړی دي، وعلی الوارث مثل ذلک، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کې د دې شپږ اقوال پر دې کې بیان کړلی چې وعلی الوارث مثل ذلک دې څه مطلب دی. تاسو ته یو مطلب به مو ډیر خره مزیدار دی، هغه په دغه باندې آیات حل کیږي. هغه داري یو زنانه د بچی پیدا شو، خاونه ژوند دی، اوس خاونه پات شو، مخکې خو الله تعالی وی چې مور د بچی بچی له پی ورکی شاوده ورکی، نو هغې ته به خرچه ورکړلی کیږي. اوس خو خاوند د مینځ نه لاړ، دری بچی پلار او خو د مینځ نه لاړ وپات شو، هغه اوس د ښځې له به خرچه څوک ورکوي؟ او دوه کاله د زرانه و چې زه د بچی له دغه ورکوم، پی وله ورکومه، سینه وله ورکومه، نو دا خرچه به اوس څوک کوي؟ مخکې خو الله تعالی ویل کنه، وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، جامه پیزار خوراک خرچ دغې دا په خاوند باندې د د بچی په پلار باندې دی، نو هغه خو مړ شو. نو صلی الله تعالی وی وعلی الوارث، او لازم دی په دغه وارث باندې چې دغه بچی دی د دې پلار چې مړ شو، نو د دې پلار وارث څوک دی؟ دغه ماشوم بچی دی کنه، نو په دې په دغه ماشوم باندې چې دغه وارث دی د خپل پلار د مال مست ذالک، لازم ده په شان دغه خرچې باندې چې دی پلار به دې په دې مور باندې کوله. اقشان دی د ته په میراث کې څه شی ملاویږي کنه؟ نو په میراث کې چې د کم شی میلاو شو، نو د دقه ماشوم د میراث نه به د دې په دې مور باندې د دې بچی په دې مور باندې خرچه کیږي، جامه پیزار او خوراک خرچه به هم دقه نه کیږي. وعلی الوارث مثل ذلک، او لازم دی په دغه بچی باندې چې هغه وارث دی د خپل پلار د مال مثل ذلک، لازم ده چې په دې خپل مور باندې خرچه وکړي، خرچه وکړلی شي د ده مال نه مثل ذلک په شان دغه خرچې باندې چې د دې پلار به د خپل حیات په خپل ژوند کې به کوله. بلا مسله، په ان اراده کچری اراده ولري دغه دوانه په سوالن د پویونه پرې کولو د ماشوم، عن تراضین پر ضمانتیا سره، منهما پر ضمانتیا دغه دوانه سره، و تشاورین او په مشورې سره، فلا جناح علیهما نشته ری ګناه پرې دوانه باندې. دغه هم صحیح دي، اوس ښځه او خاوند دواړه مشوره وکړي چې دا ماشوم اوس ښه دی، صحتمند دی، او زما صحت نور بیکار دی، زه نور پی نشم ورکولی، کیلې میلې ول تر اوړه او مڼې په دې باندې عادت کو، سه الوا او سوجي وغیرہ بوله لټې میټې بوله پخو، نو بس صحیح ده مشوره دیو کې خپل منځ کې راضی شول، ماشوم دې پوی نو پری کې خیر دی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. بل مسئلہ او بل حکم، زنانه دا اغا بیکار دا، بچه پیدا شوه دی پی بگی نشتره، یا پی بگشتره خلی که نا خد و خوان دوانا پا دی باندی راضی شول چې دا ماشوم بلی یو زنانه تا ورکو اغا باولا پی ورکه، اغا بیا مونگ لساتی نا اللہ تلاوی دغم صحی دا. وس اغا زنانه پردی زنانه لخپر زوی ورکه بچه ورکه اغاو تا پی ورکه، اغه ته شوده ورکی لویې د دیو لپاره. نو دا غیر لپاره چې رقمي خرچه خبره کړی دا پاغه کې وټال مټول نه کوي، بلکې اغه په وخت باندې ورکی. الله تعالی دغه وی دغه سیدا. او بیا اقا زنانه ته رضاعی مور ویل کی د پیو مور. رضاعی دا د عربی لپس د خلکو چې رضاعی مور څه ته وي، رضاعی مور یعنی د پیو ورکول مور چې پیا غیته ورکړي. و این آردتو مگشری اراده لری تاسو ان تستر دیو اولادکم چی دا پیو ورکولو دا پارا مور اونی سی اولادکم دا پارا دا خپل اولاد دا پیو ورکولو مور. یو دار چی دا تی پیدا شوی دی اغا مور دا، او یو دا پیو ورکولو مور دا. نو ان تستر دیو مانه دا غدا چی دا پیو ورکولو دا پارا مور اونی سی اولادکم دا خپل اولاد دا پارا. پلا جناح علیکم نشتری گناه بتاسو بانده ازا سلمتم کله چې پوره سپارئ، کله چې پوره ورکوئ تاسو ما هغه شی آتیتم، اذا سلمتم کله چې پوره ورکوئ تاسو ما هغه شی آتیتم بالمعروفی چې مقرر کړی تاسو د عرف مطابق. آتیتم یعنی مقرر کړی تاسو هغه شی او تاسو ورکوئ زنانه ته چې تاسو بچیله هغه پی ورکوئ. نو صحیح ده. واتقوا الله یاره کوئ د الله تعالی نه. تاسو ته ما ویل کله چې احکام بیان شي د هغې نه وروسته دا لفظ الله ذکر کړي. واعلموا فوي شيء ان الله بما تعملون بصير يقينا الله تعالى استصف عملون من لذن كرتاس كم اعمال كوي اغا الله تعالى يني الله تعالى فاغبا نپوي دي. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة. بدي ايات كي الله تعالى ذكر كي ديار لسم حكم اغا مساله د عدت د وفات ده. يو زنانه ده خاون اوپات شو، خاون شهید شو، وس بس چل کئی. نو الله تعالی ذکر کړی دی سلور میاشتی او لسر دی، سلور میاشتی او لسر دی دا با عدت تیری. کلی چې عدت تیر شو پر سلور میاشتو او لسر دو کی با ڈبل سنگار نکی، خیسته جامی بنا غوندی، خوشبو بنا لگی او خنداگانی وغیره دا با نکی، د کور نو بهر ته نه وځي، او دا سلور میاشتې او لس ورځې او په ځان باندې د غم او د تکلیف تیری، د مصیبت په ځان باندې تیری. چې سلور میاشتې او لس ورځې تیرې شولې د هغې نه بعد د دې ښځې اختیار دی که د چا سره نکاح کوي. بالکل نکاح کولی شي شرعن، د هیڅ یو ولي دپاره دا اختیار نشته دی چې دا یې منع کړي. او الله تعالی رد کوي په رسم د جاهلیت والا باندې. وروستو برازي دا خبرې پوره تفصیلات باندې. کله به یو زنانه کونډه شوله نو د هغې سره به ظلم زیاتی کو، هغه به بیا د نکاح نه منع کوله. الله تعالی په هغې باندې رد کوي. داسې مه کوئ که دا زنانه دا کونډه زنانه د بل چا سره نکاح کوي نو ته دا منع کولی نشي. والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړه کړلی شي ستاسونه د دې په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت د سره او ازواج الذين يتوفون منكم بي بيان دا کسانو چې پات کړل شي تاسو نه سوګو پات شي او بي بيان پات شي. و يذرون ازواج نو فريق دي بي بيان يتربص نه انتظار بکي بي ان پوسين نه بخپل ځانون باندې 14 و 10 سلور میاشتي او لس ورځې، سلور میاشتي او لس شپې. ته اذا بلغنا اجلهن نو کله چې ورسيږي اغه نیټه د عدت ته دې دې کې معنی مې داسې ونکړله چې اذا بلغنا کله چې نیټې ته نږدې شي. نه وروسته خو د ایسارولو خبره خوبګي نشته رې کنه، خو کله چې عدت تیر شي د هغې نه وروسته بیا نکاح کول دي. فلا جناح علیهن فیما فعلن فی انفسهن، نو معنا به دا کوي فاذا بلغنا کله چې ورسیږي نیټې د عدت خپلته فلا جناح علیکم نشته رې ګناه به تاسو باندې. فیما فعلن په هغه کار کې چې کوي دغه زنانه فی انفسهن په باره د خپل ځانونو کې. بالمعروف په شرعي طریقه باندې، بالمعروف په شرعي طریقه زکوي اسنه چې زنانه کونډه شوله ځانې بیزته کړې دي، کله یو زیته ځي کله بل زیته ځي، په نه په کور کې کینی نه د مور او پلار په کور کې کینی او ځي بس کوڅه غشا چرګ رزان نه جوړ کړی د ګرځي او بس ټول وطن او ټول کلی او علاقه راغی صرف سر باندې یو ځای ته دی بل ځای ته دی نه فی ان پوسهن بالمعروف په شرعی طریقه باندې هغه شرعی طریقه دا ده د خپل مور او پلار کړی یا بالمعروف ځان له یو نیک صالح ځای ګوري او په هغه کې رشته کوي نو بس دغه شرعا صحیح ده والله بما تعملون خبیر الله تعالی دې ستاسو په عملونو باندې خبردار ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې فيما عرضتم به دا الله تعالی په دې آیات کې بیان کړی دی سوار لسم حکم ځان پوه کئ ان شاء الله چې په قران باندې په دې طریقه باندې خ پوه شئ او په اسانه باندې په دې آیات کې څلور خبرې بیان شوې هغه دار کله چې خاوند په کله چې خاوند د زنانه وپات شي او زنانه په حالت د عدت کې ده نو دوه سیزونه دوه کارونه په حالت د عدت کې جایز دي او دوه کارونه هغه جایز نه دي هغه دار اوله خبره چې دوه کارونه کم ناجایز دي دا غینه اجتناب وکي کله کله زنانه په حالت د عدت کې ده نکاح بنه کوي اوله خبره د دینه منه ده په حالت د عدت کې د بل چا سره نکاح کول دا ناجایز دي او دا حرام دي دویمه خبره دا ده چې هغه ناجایز ده په پټه باندې به سره وعده د نکاح هم نکي یو زنانه کونډه شوې ده پیغام دی ورته لیږلی پټ پیغام دی ورته لیږلی ټلیفون دی ورته کړی دی خط دی ورته لیږلی دی یا د چا په خولې دی ورته دغه پیغام لیږلی دی چې ګوره اوس خو ستا عدت دی پټ پیغام مې ته در ولیږه د بل چا سره به نکاح نه کې په حالت د عدت کې دننه دا ناجایز دي دوه کارونه په حالت د عدت کې جایز دي یو خطبه په طریقې د تعریض سره د نکاح پیغام ور ولیږي خو لیکن اشارات پکې وې اشارات داسې وې هغه زنانه ته داسې خبره وکړي یاره په هغه زنانه کې کوم صفات یې ته هغه ذکر کړي زما یو دغسې صالحه زنانه په کار ده او د کوړمه مې هم غټه ده میلمانه مې هم زیاتي او یا داسې وې چې یاره داسې یو مدرسې ته مې اراده ده چې یو مدرسه مچلومه داسې چې هغه زنانه په دې باندې پوه شي معمولي چې لکه دا صفات خو په ما کې شته دی دې ته وایي تعریض یعنی په اشاراتو کې هغه پوه کول دا جایز دی په عدت کې دننه چې د یو زنانه خاوند پات شوی نو ته ورته دغه اشارات صرف کولی شي دویمه خبره اشارات ورته هم ونه کړي او په زړه کې پټه اراده ده چې که د دې زنانه عدت تیر شو نو د عدت نه به وروسته زه په دې باندې د نکاح پیغام به ورته ورلیږمه دا دوه کارونه په حالت د عدت کې جایز دي او دا دوه کارونه منه دي نو کومه چې منه دي هغه مه کوئ او کومه چې جایز دي که هغه کوئ نو کولی شئ دا څلور خبرې په دې آیات کې بیانېږي ولا جناح علیکم نشتره گناه بتا سبانی فیما فا اغا الفاظو که عرستم بهی چی اشاره کوئی تا سپاغی سرا من خدمت نسائی دا غختلو دا زنانو نا یعنی دا پیغام دا زنانو نا چی پا حالت دا عدت کی دا خبر جائز ده چی اشاراتو که اغیط خبروشی دویم او اکننتم فی ان پوسیکم او یا پت ساتی تاسو اغا پا خپل زنون کی دا خبر پزلک که پت ساتی چی کردی عدت تیر شو نزو بیا تا پوسکم و زلن بی غوارم نو دام شرعن صحیح دی علم الله وس الله تعالی دا علت ذکر کید لا جناح ده پاره په تاسو باندې ګناه ولی نشته په دې دوه خبرو کې ځکه علم الله پو یو الله تعالی انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو به یادوي د غزنانو لره ولکن لا تواعدوهن سرا وس هغه دوه خبرې چې منه دي هغه به نه کوي یو ولکن لا تواعدوهن لیکن وعده مکوي د غزنانو سره د نکاح سرا په پټه باندې پټ او سروي چې بل چا سره وګوري نکانه کې او دا په عدت کې ده نه دا خبرې وته نه کې الا ان تقولوا قولا معروفا مگر کوای تاسو وینا د شریعت مطابق د شریعت مطابق وینا خو مخکې بیان شو لکنه او عرضتم به من خدمت النساء په اشاراتو کې هغه پوهه کینو هغه سیدی هغه مخکې بیان شو دویمه خبره چې ناروا ده ولا تعظموا عقده النكاح او مپخوي غټه د نکاح د نکاح غوټه مپخوي م مضبوطوي مګل کوي غوټه د نکاح چې نکاح سره وکي په حالت د عدت کې حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې پورې چې ورسیږي عدت الکتاب پرس کړل شوی اجله هو خپل اخیرنی ټیټه چې عدت هغه څلور میاشتې او لس ورځې دي هغه عدت تیر شي دا غې نه وروسته بس کوي او په حالت د عدت کې دننه نکاح نشي تړلی واعلم پوشی ان الله يعلم ما في انفسكم الله تعالی پویږي پاسوان جستاس پدلونه کړي احذروه نو ځان بچ کې د مخالفت د الله تعالی نه پحذرو مفسرین لیکلي دي پحذرو عقابه و یریږي د الله تعالی د عذاب نه د الله د عذاب نه بچ کیږي پزلون کې داسې ګندګیانې مساتای الله تعالی په پوی دی کنا الله تعالی ورته عذاب درکی وعلم پوی شی ان الله غفور الله تعالی بخنه کون کې حریم الله تعالی صبرناک دی کما گناهونه نشوی توبې او بس الله تعالی به معاف کی او ته چانه چې گناه شوی الله تعالی صبرناک دی الله تعالی ول زر عذاب ول الله تعالی نه ورکی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچو ساتي.